і віру у велич своєї батьківщини. Два компоненти цієї віри – особистість і батьківщина – становлять святість нашого буття. Вірити в себе і вірити у свою батьківщину означає перемогти свої недоліки, стати готовим захищати свою батьківщину від духовного і фізичного руйнування. Віри в себе нам не вистачало багато століть. У Бога ми вірували, а себе зневажали. І це негативно позначилося на нашому становищі. Зневіра в собі – глибока рана українства. І хоч як силкується еліта вищого класу загоїти цю рану, вселити впевненість українця в самого себе, проблема залишається нерозв'язаною. А без віри в себе не буде повноцінного громадянина своєї країни, не буде сміливого воїна-захисника, достойного державного мужа, мудрого філософа, вченого, лікаря, педагога, письменника. Велич і святість батьківщини, велич і святість особистості – непроминущі моральні цінності, які приносять щедрі плоди матеріальних благ. Без святості, без трепетного поклоніння своїй батьківщині немає міцної і щасливої країни. Для нас Україна – не просто країна, це найвища наша святість на землі. Почуття цієї святості треба породжувати, підтримувати і вселяти у свідомість усіх громадян України. Еліта вищого класу служить своєму народові, але служить так, щоб зробити цей народ кращим сьогодні, ніж він був учора. В цьому процесі етап за етапом удосконалювалася сама еліта, а разом з нею і український народ. Велич і святість народу полягає в його удосконаленні. Тому сама ідея служіння народу є святою, бо передбачає збереження народу, нації як спільноти, дарованої людству Богом. Розвиток народу, нації на основі своїх природних атрибутів – державності, території, мови, законів буття. Служіння цій ідеї, а відтак служіння народові й Богові, є найвищим покликанням еліти. Як представники супереліти мали свої недоліки, так і представникам еліти вищого класу вони властиві. Еліта вищого класу – це вже не одиниці як супереліта, а десятки й сотні особистостей одного періоду життя. Ну, наприклад, революції тощо. Причому не в одній, а в багатьох сферах суспільного життя. Для всіх віків, для всіх часів, для всіх подій, бурхливих і спокійних, незмінною була і залишається неузгодженість поглядів, думок, дій, учинків серед еліти. Не було достатньої організованості, раціональних форм єднання. Часто-густо елітні особи, сповідуючи одні й ті ж погляди, маючи одну і ту ж мету, поміж собою не товаришували, не дружили, вбачали один в одному конкурента. Не було координації дій між партіями, громадськими організаціями, не було спільних методів і механізмів для досягнення спільної мети. Все відбувалося стихійно. Еліта не завжди дбала про власне самозбереження, а тому не була захищена від підступів чи звичайних помилок. будучи завжди роз'єднаною,